men igen Guds engle spor fra høje himmels alle med dejlige solskins glæder på i jordens skygge dalle. Og stingerne forsker dår i spor for fugl og selv i dvale. Vel mytter når sky på kirkesti, hvor sne vil mine stile. Udbærer hvor jul ej nænder i, der borte nok vi lide. O ganger der ej var der forbi, os volder ej den kvide. Og hytte er lav og sover der, hvor navnet er herinde. Men gæste vi har en hytte før, det høres vi til minde. Der kuset er liv og gæren tør, der i sig engle finde. Så drømme de sygt om Bethlehem, og er det ende for blommet. De drømmer der sandt om barnets hjem, som lå i krybberummet. De drømmer de lejers jul med dem, det sang de har fornommet. Der vågner de mildt i morgengry, og tæller mere i timer. Der hører vi julesang på ny, som sig med hjerte rimer. Der klinger det sygt i højens sky, når juleklokken kimer. Der vandrer Guds engle op og ned, og salmens trone stige. Der byder vor Herre selv Guds fred til dem den efterlige. Der åbner sig himmels borgerlig, der kommer ret Guds rige.